μου εσύ μη φοβηθείς. Πριν με φωνάξεις θα με εκεί. Σαν ισκιός γρήγορος βουβός και σαν αόρατη σκεπή. Θα ακολουθώ το βήμα σου, θα προλαβαίνω τη στιγμή. Αν είναι κάτας πριν να φτάσει κι αν είναι μαύρη να χαθεί. Γιατί είσαι εσύ το βάλσαμο, εσύ η αμύχη μου. Πόλεμο έχω μέσα μου κι είσαι η αναδοχή μου. Πόλεμο έχω μέσα μου κι είσαι η αναδοχή μου. Γιατί είσαι εσύ το βάλσαμο, εσύ και η αμύχη.